ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกจะมาพบกับท่านผู้ฟังและสิ่งที่ท่านผู้ฟังคาดหวังไว้ได้เลยเวลาที่มีสาวกในทางคำสอนมาพูดมากล่าวสิ่งใดๆเนี่ยสิ่งนั้นจะต้องเป็นธรรมสิ่งนั้นจะต้องเป็นวินัยเป็นสิ่งที่มีหลักฐานที่อ้างอิงเป็นพุทธพจน์โดยอรรถะบ้างโดยพยัญชนะบ้างซึ่งในเรื่องราวเหล่านี้แหละที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการฟังการทำในใจให้ดีเพราะอะไรมันจะทำให้เรามีความดื่มด่ำซึมซาบไปให้เข้าถึงตกผลึกเป็นความคิดที่มีความดีความงามทำให้เกิดผลเป็นนิพพานเกิดผลเป็นสามัญผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในทุกวันพระหัตถ์เราก็มาอยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังไปเลยเนื้อพระสูตรพระสูตรเรื่องราวที่เราจัดให้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่เราได้กล่าวไว้ในสัปดาห์ก่อนๆในช่วงของขุดเพชรในพระตรัยปิฎกที่อยู่ในหัวข้อของเอตทัคคะในความที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาสูงเป็นผู้ที่บวช ด้วยศรัทธานั่นคือภิกษุที่ชื่อว่ารัตปาละเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในทางคำสอนนี้อย่างมากเราคิดว่าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในบรรดาผู้ที่ศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจะไม่มีใครนี่เกินไปกว่าท่านพระรัตบาทเลยเพราะว่านี่ถึงกับว่าเอาชีวิตเข้าแลกเรื่องราวของท่านนั้นก็คือว่าท่านก็เกิดในตระกูลเศรษฐีที่ช่วยเหลือในการปกครองในการกู้ภัยในรัฐแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็ในเมืองนั่นคือเมืองที่ชื่อว่าโกรพยะเนี่ยต่างก็มีรู้จักท่านต่างก็อยู่ในครอบครัวนี้มีความรักความเอ็นดูกันมีความปรารถนาดีต่อกันตอนนี้พอพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงที่นั่นก็ได้แสดงธรรมท่านรัตปาละกุลบุตรเนี่ยแม่ก็แบบศรัทธามากเลยจะบวชให้ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดาแต่ว่าพ่อแม่ของท่านนี่โอ้รักท่านมากกุลีลาไปในการขอบวชเนี่ยนะท่านฟังนะก็ไม่ยอมบอกว่าพอพระพุทธเจ้าเทศเสร็จปุ๊บก็ยกมือขึ้นว่าโอ้ผมขอบวชครับโอ้ยไม่ได้เลยไม่งั้นคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็จะกว้างโอ้ยท่านคุณจะบวชได้ไงโอ้ยนี่แล้วเราจะอยู่ยังไงท่านจะไปยังไงก็จะมีคนค้านคนขวางขึ้นมาทันทีนี่กุลบุตรคนนี้ก็รอให้ทุกคนเนี่ยกลับไปหมดซะก่อนตัวเองเนี่ยก็อยู่เป็นคนท้ายๆดอดก็ไปหาพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยผมมีศรัทธามากเนี่ยจะขอบวชในธรรมะในนี้ได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อนนะอุ้ยก็แบบเสียใจแล้วดอกหนึ่งว่าอุ้ยทำไมฉันจะบวชไม่ได้เอางั้นไปขอพ่อแม่พ่อแม่รักฉันน่าจะให้ตามใจกันบ้างแต่ด้วยความรักที่มารดาบิดามีเนี่ยนะก็อธิบายถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องพูดถึงยุงหรือว่าแมลงจะมาให้ตายให้ตอมหรอกแม้แต่ว่าแก้วตาหรือว่าเนื้อหัวใจเนี่ยถ้าจะควักออกให้เพื่อที่จะป้องกันลูกของฉันนี่แม่พ่อนี่ก็จะทำไหนเลยจะให้แบบว่าไปอยู่ป่าอยู่แบบตามยถากรรมกินยังไงอยู่ยังไงโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ไปไม่ได้ไม่ให้บวชเรื่องราวนั้นจะดำเนินไปอย่างไรเรามารับฟังในเนื้อหาพระสูตรที่ชื่อว่ารัตปาละสูตรมัชฌิมานิกายรัตปาละสูตรเล่มที่13ข้อที่423มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค

ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นอันมากทำบาปกรรมเพราะความหลงในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่มีปัญญาก็เรื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการต้องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงกันบ้างปรโลกบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อได้ว่าจะเข้าถึงคันและปรโลกหมู่สัตว์ผู้มีบาปธรรมละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองในโลกหน้าเปรียบเหมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรมมีตัดช่องเป็นต้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงกามอันวิจิตทั้งหลายรสอร่อยอันรื่นรมใจย่อมย่ำยีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆดังนี้มหาบพิตรอาตมภาพเห็นโทษในกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงบวชเสียสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่หนุ่มทั้งแก่เมื่อสรีระทำลายไปย่อมตกตายไปเหมือนผลไม้ทั้งหลายที่ร่วงหล่นไปมหาบพิตรอาตมารู้เหตุนี้จึงบวชเสียความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นผู้ประเสริฐแท้ดังนี้แหละรัตปาลสูตรจบ และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องราวของท่านพระรัตปาละเนื้อหาที่เมื่อท่านฟังแล้วจะต้องแบบว่าซึมซาบให้เกิดความตกสะเก็ดมี3อย่างท่านผู้ฟังอย่างแรกนั้นคือเรื่องของศรัทธาคือความมั่นใจคือความลงใจคือความเชื่อใจคือความเลื่อมใสศรัทธานั้นที่ว่าถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความเพียรชนิดที่เรียกว่าทำจริงแน่วแน่จริงมีความตั้งมั่นมีความไม่ท้อถอยมีความที่เรียกว่าไม่ถอยกลับไม่ถอยหลังความไม่ถอยกลับความไม่ถอยหลังนั้นคืออัปปติวาณีคือถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกถึงตายก็ไม่เลิกนี่นะมันจะทำให้เกิดความเพียรความมุ่งมั่นไปตามทางสายกลางขนาดนี้นี่มันจะกลายเป็นสุดโต่งหรือเปล่าสุดโต่งคือความยึดถือทั้งหวังความยึดถือเนี่ยทำให้เราวนทำให้เรามึนทำให้เราไม่เข้าใจแต่ความเพียรที่เราตั้งไว้ในอริยมรรคมีองค์8ความเพียรนั้นจะประกอบด้วยสติจะประกอบด้วยสมาธิจะประกอบด้วยปัญญาชนิดที่เรียกว่าตายก็ไม่กลัวความตายมันไม่เที่ยงจะไปกลัวอะไรเมื่อเราเข้าใจด้วยปัญญาเห็นความจริงอยู่เฉพาะหน้านี่แม้ความลงใจความมั่นใจนี่มันเต็มที่ที่สุดแล้วศัพท์ที่ท่านใช้ก็คือถวายอกอุรังทัตวาพุทธศาสนีท่านว่าคือถวายอกในพระพุทธศาสนานี่เป็นสำนวนในภาษาบาลีอย่างเช่นบางทีเนี่ยโอ้ยแบบก็รบนอบน้อมมากก็เอาอกเนี่ยแทบเท้าก็คือพูดถึงในภาษาไทยเราก็คือเอาหัวนี่แหละบวชถวายหัวหรือว่าเอาหัวเนี่ยนบไปที่เท้านี่อันนี้คือแสดงถึงความที่บูชามากความที่รักศรัทธาเลื่อมใสมากนี่คือข้อที่หนึ่งเรื่องของศรัทธาข้อที่สองคือภัยโทษของกามที่พระรัฐบาลเนี่ยจะดูถูกพ่อเนี่ยล่อด้วยกองทรัพย์คือกองรูปียะเนี่ยโอ้เป็นขนาดหนึ่งกองมองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่เห็นกองใหญ่มากกองเงินด้วยกองทองด้วยยังรวมถึงภรรยาหญิงสาวสวยงามยังรวมถึงอาหารการบริโภคที่น่าอริดอร่อยยังรวมถึงแม้จะใช้กำลังข่มขี่ขู่บังคับ ที่ว่าไม่ได้ละจะอยู่เป็นสมณะได้ยังไงมันไม่ได้มันทำประโยชน์ยังไงมาครองเรือนี่สร้างครอบครัวสร้างฐานะนี่มันจะไปได้การสร้างครอบครัวสร้างฐานะท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องของกามคือเป็นกามที่แทรกซึมขึ้นมาแต่ความที่ว่าเออมีกามดำรงชีวิตอยู่ในการครองเรือนอย่างน้อยคุณก็ให้มีธรรมะก็แล้วกันทีนี้สำหรับผู้ที่บอกว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสมั่นใจถึงขนาดที่เรียกว่าโอเคเราก็ไม่ยินดีในกามแล้วเนี่ยจะให้กลับไปหาสิ่งที่เป็นกามอีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางไงมันออกนอกทางไงแล้วความรักในพ่อแม่ล่ะจะตอบแทนคุณกันยังไงเนี่ยก็น่าจะต้องไปอยู่ครองเรือนแล้วก็ดูแลกันไปนี่หลายๆคนที่สึกขาลาพรตไปก็เพราะเหตุนี้แต่จริงๆนั่นคือเรื่องของกามตามฝั่งที่มันมาหลอกล่อลวงเราในฐานะที่เราต้องไปดูแลสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆแล้วการที่จะตอบแทนให้สมกันเนี่ยก็คือว่าถ้ามารดาบิดายังไม่ได้มีปัญญายังไม่ได้มีศรัทธาความเพียรจาคะอันนี้เราควรจะประดิษฐานให้ท่านอยู่ในปัญญาศรัทธาจาคะพวกนี้ให้ได้ศีลด้วยเพราะอะไรตำรวจเพราะถ้าคุณไปเลี้ยงดูกันเอาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอุจจาระปัสสาวะดูแลเวลาป่วยไข้ตายไปก็เท่านั้นแหละก็ดูแลได้แค่นี้แต่ถ้าตายไปแล้วเราไปไหนต่ออุ้ยคุณจะไปกำหนดได้ไงไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีความดีเนี่ยคุณกำหนดไม่ได้เลยเอาอาหารอร่อยมากระดานไหนก็มีพิธีกรรมอะพ่อแม่ตายไปแล้วก็เอาป้อนข้าวใส่แต่เป็นพิธีเฉยๆโอ้ยแต่ว่าทำไมไม่ทำกันตั้งแต่ตอนเป็นอยู่คนก็มักจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ถึงแม้กระทำอาหารเหล่านั้นคุณเอาไปด้วยไม่ได้เลยทรัพย์เหล่านั้นเอาไปด้วยไม่ได้เลยสิ่งที่จะไปด้วยได้นั้นก็คือบุญคือศีลคือทานคือศรัทธาคือปัญญาพวกนี้เราจะมอบทรัพย์เหล่านี้ให้มารดาบิดาของเราในการที่จะให้ท่านไปต่อในปรโลกนี้อันนี้สำคัญแล้วก็ที่สามที่ท่านฟังจะได้เรียนรู้จากในพระสูตรนี้ที่คิดว่าในเนื้อหาพระสูตรนี้อธิบายไว้ชัดเจนแล้วนั่นคือเรื่องของธรรมมุตเทศคือธรรมะอันเป็นที่ว่าเป็นธรรมดาเราพิจารณาดูแล้วนี่แหละเป็นเหตุเป็นความจริงว่าทำไมคำสอนนี้ถึงยังตั้งอยู่ได้จนถึงบัดนี้เพราะว่าด้วยอย่างน้อยความจริง4ข้อนี่แหละธรรมมุตเทศ4ข้อซึ่งในเรื่องราวนี้ท่านฟังถ้าเราฟังซ้ำย้ำทบทวนไปเนี่ยเราจะได้ถึงความมั่นใจเราจะได้ความเลื่อมใสถึงแม้จะเป็นบทคำพูดของท่านพระรัตตปาละที่บอกไว้กับพระเจ้าโกรพยะแต่ก็เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้โดยอัตถะโดยเพียรชนะเมื่อฟังแล้วจะทำให้เกิดความดื่มดำซึมซาบตกสะเก็ดในความคิดนึกเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ในช่วงของกลางพระสูตรนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันพฤหัสส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เจริญพร